yerler olarak ikiye ayrılır. İcbari dediğimiz seçme hakkına sahip olmadığımız ve bu çarkın, bu dişlinin içinde mecburen döndüğümüz bir şeydir. Yani fıtratımızın icabı, yani programlanmış bir şeyin, hayatın, biz bir elemanıyız. Sen istesen de istemesen de erkeksin ve erkeğe gereken hal ve hareketleri, fıtratın icabı neyse bunu yapmak zorundasın. Kadınsa istesin istemesinin, fıtratın icabı neyse bunu yapmak zorundadır. Yani icbari kulluk derken seçme hakkına sahip olmadığımız ve bu çarkın dönmesinde yapmamız gereken esaslardır. Yani yeme, içme, cinsi münasebet, korkma, sevme, yatma, uyuma falan falan falan. Ama ihtiyari kulluk dediğimizde bu seçme hakkına sahip olduğumuz. Yani icbari de biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? İlham ettik diyor. Öğrettik diyor. Yani bunda sende olan haslet bunlar. Sen şimdi bunları ihtiyari olanda, yani isteyen iman etsin, isteyen küfür etsin diyor. İman eden de açık deliller üzere, küfredenler de diyor açık deliller üzerine olsun diyor. İşte bu da gösteriyor ki aleyküm selam ve hoş geldin. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, iman etme, iman esasları, imanı anlama kişinin icbarına değil ihtiyarına bırakılmış. Yani sen fıtratının icabı Rabb'i biliyorsun ama Rabb'in tanınmasında, Rabb'in birlenmesindeki esaslarsa öğretilen esaslardır. Yani isteyen iman etsin, isteyen küfür etsin. Bu ancak dine giderek öğrenilen, öğretilen ve yaşanılan hasletlerdir ki bunu Allah Subhanahu ve Teala bize ne yapıyor? İstiyor. Yani ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Biz yaratılansak muhakkak ki bir yaratan vardır. Yaratanın olması hasebiyle nasıl ki Allah Subhanahu ve Teala Resulü vasıtasıyla sizin bir köleniz olsa bu köleye deseniz ki çalış kazan seni azat edeyim. Ev gösterseniz, iş gösterseniz nasıl ki diyor o sizin gösterdiğiniz işte çalışsa, sizin gösterdiğiniz yerde yatsa ve ücretini de tutup bir başkasına ödese bundan memnun olur musunuz? Olmazsınız değil mi diyor. İşte şirkin misali de dinde budur diyor. Yani yaratan benim, rızık veren benim, yaşatan, öldüren benim. Öyleyse bunları bilip dururken bana hala eşler mi koşacaksınız diyor. Şimdi imandan sonra gündeme gelen, yani imana zulüm bulaştırma dediğimiz mesele şirktir kardeşlerim. Yani tevhidin zıttıdır. Yani bir olan ilaha takdim ettiğimiz eylemlerde bulunan müşkülatlar şirk olarak gündeme gelir. İmandaysa küfür olarak gündeme gelir. İman şube şube, küfür de şube şube deriz. Tevhid de şube şube, şirk de şube şubedir. Ama aradaki fark şudur. İmandaki bir şubenin eksikliği onun yokluğundan değil, kemaletinin eksikliğindendir. Tevhiddeki bir şubenin eksikliği ise onun toptan yok olmasına sebep olur. Yani insanı şirke sokar. Yani namaz da kılsan, oruç da tutsan, sadaka da versen, haç da yapsan, ne yaparsan yap senin bütün amellerini alır ne yapar? Çöpe atar. İmandaki hatalarsa böyle değil. Yani icbari kulluk dediğimiz misal meselelerde, yani erkeksin, erkeğin gerektiği halleri yapacaksın. Yani cinsi münasebetli sevmeydi. Bunu helal yoldan yapmazsan haram yoldan irtikap edecek bu. Bundan kaçamazsın çünkü insanda nefis vardır. Haramından yaparsan bu nedir? Günahtır. Ama imanda vuku bulmuştur. Zina eden de diyor, hırsızlık yapan da, içki içen, hapten kaçan da ne yapar? Cennete girer. Ha yap demiyor bak. Ama yapsa bile bu insan İslam dairesinden çıkarmıyor. Fakat hafif bir mesele değil. Fakat tevhiddeki meseleye gelince, işte birkaç haftadır işlediğimiz dersler, misalen ümit etme, korkma, sevme, yönelme, yardım isteme, adak adama gibi bunlarsa tevhidi boyutlardır. insanın Allah'ı sever gibi birini sevmesi, Allah'tan korkar gibi birinden korkması, Allah'tan imdad ister gibi birinden imdad istemesi veya adak adaması, bunlar nedir? İnsanı İslam dairesinden direktmen çıkaran meselelerdir. Düşünün, bir insan çocuğu olmuyor diye gider bir türbeden yardım isterse ve oradan da çocuğu oldu mu Allah'ın nasibiyle, tutup bir kurban keser, adak ederse oraya, bu nedir bunun hükmü? Veren de Allah, alan da Allah'tır. Ama tutup da bu vesileyi bir başka yere bağlarsa, bu onun İslam dairesinden çıkmasına sebep olur. Yine aynı şekilde dua ederken, ben dua etsem duam kabul olmaz. Ama şunun yüzü suyu hürmetine, bunun yüzü suyu hürmetine, Ya Rabbi bana şunu ver, bunu ver derse, bu da onun İslam dairesinden çıkarır. Çünkü ölmez olan, diri olandan isteyeceği yerde ölüden isterse bu insanı ne yapar? Götürür. Ölüden yardım istemek İslam dairesinden çıkmaya sebeptir. Düşünün, tevessül meselesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanına baktığımızda Aleyhisselatü Vesselam geçmiş ümmetlerden 3 kişiden bahsediyor. Bunlar fırtınaya yakalanıyor, bir mağaraya sığınıyorlar ve mağarada bir taş geliyor, kapa diyor. Fırtınadan kaçtılar, daha beterine tutuluyorlar. Başlıyorlar aralarında dua etmeye. Birisi işte diyor ki ben ana babama şöyle yaptım. Ana baba hakkını getiriyor. Birisi diyor ki benim bir işçim vardı, şöyle şöyle yaptım. Kul hakkını gündeme getiriyor. Birisi diyor ki benim bir amca kızı vardı, çok güzeldi. Beni zinaya davet etti ama şu kadar ücret isterim dedi. Ben gittim onu kazandım, geldim tam zina edecektim. Allah korkusundan beri durdum. Ya Rabbi diyor, eğer bunu kabul ettiysen bu taşı kaldır. Bakın, kul hakkı, tam günaha işleyeceği vakit geri durması ve ana baba hakkı ne yapıyor? Onların duasının kabulüne sebep oluyor. Yani insanın Allah rızası için işlemiş olduğu fiili dahi gündeme getirerek Allah'tan bir şey isteyebiliyorsun. Bu duanın kabulüne sebeplerden. Ama bir başkasını vesile kılarak onun yüzü suyu hürmetine, bunun yüzü suyu hürmetine dersen işte bunu ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Neden? Çünkü insanlığa gönderilen ilk Resul Nuh Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam'ın zamanına baktığımız zaman onda da Ved, Yegus, Nesir gibi, Yevuk gibi salih insanlar vardı. İnsanlar da onların yüzü suyu hürmetine Allah'tan bir şey istiyorlardı. Allah onlara ne yaptı? Nuh'u gönderdi. Yani hak olmuş olsaydı bir uyarıcı gelip de bunun batıl olduğunu ne yapmazdı? Demezdi. Yani buradan da çıkan mana şu. İnsanlar icbari olan kullukla ihtiyari olan kulluğu birbirinden ne yapması gerekiyor? Kalın çizgilerle ayırt etmesi gerekiyor. Yani din dediğimiz şey aklın mükellefiyetiyle başlayıp gelen nakle teslimiyetle biten bir şeydir. Eğer sen akıl etmeyi, yani akıllı olanın dini vardır, mükelleftir diyerek aklı alıp da bulunduğu halden şuraya çıkarırsan, ona hak etmediği değeri vermeye başlarsan, bu sefer akıl her yerde kendini ne yapacak? Yani daha şey sanılacak veya daha yetkili karar veren merci olarak gördü mü artık senin işin bitiyor. Yani şu toplumda kime giderseniz gidin, en alttan en üst tabakasına kadar. Sorsan hoca mısın? Değil. Dinden bir şey biliyor musun? Yok. Tamam. Bak, bu sözleri hep tasdik edeyim. İşte şunu okuduğunu, bunu okuduğunu, bir medreseye gittiğini, şunu bilin, hiçbir şey. Açın herhangi bir meseleyi, bir mes meselesini, bir cenaze meselesini, bakın onların ne kadar mollu olduğunu göreceksiniz. Yani mangalda kül bırakmazlar konuşurken ve konuştuklarına bir bakın. Bir ayet, bir hadis var mı? Bir sahabenin nakli var mı? Yaşantısı var mı? Bu neyi gösterir? Aklın selayetini insanlar olabildiğine ne yapmış? Kullanmış. Düşünün evlerimizdeki durumu. Bir haremlik selamlığı yapmaya çalışsan ne olacak canım? Dayı kızı değil mi? Amca kızı değil mi? Akıl ne oluyor? Gelen dinin hemen önüne amca kızı, dayı kızıyla geçiyor. Yani töreler adı altında geçiyor. Onun için bir mes konusunu alın. İşte şu kadar yürümedikçe, koyduğumu dik durmadıkça işte şu olmaz. Peki peygamberin mesi nasıl? Ayağına giymiş. Altında kocaman da delik var diyor. Yani icbari dediğimiz kulluk akıl etme, yani bir insanın mükellef olmasında iki şart var. Bir, buluğa ermesi, iki, akıl etmesi. Bunlar zuhur ettikten sonra artık gelen vahye insanın ne yapması gerekiyor? Teslim olması gerekiyor. İşte bu teslimiyette, bu teslimiyette kalbinde hiçbir sıkıntı duymaması gerekiyor. Kalbinde sıkıntı duydukça bu kardeşlerim önce nifak olarak gündeme gelir. Yani nifak nedir? Fısk, sözle amelin birbirine ters düşmesidir. Yani inandım diyen, tasdik eden kulun dilde ve azalarda yalpa yapmasıdır. Bunun da boyutları vardır. İmandaysa İslam dairesinden çıkarmayabilir ama bu nifak tevhiddeyse o insan İslam dairesinden ne yapar? Çıkarır. Ama şunu da unutmamak gerekir ki bütün derslerde işlediğimiz gibi her küçük bir büyüğüne insanı ne yapar? Adımını arttırır. Hayırda da böyledir, şerde de böyledir. Yani şurada küçücük bir mesele deyip de hayırda küçümsediğin bir mesele sana öyle korkunç hayırlar kazandırır ki sen bile bilemezsin. Küçücük şer dediğin bir meseleyi, şöyle küçücük gördüğün bir meseleyi, aynen Talut'tan Calut kıssasında olduğu gibi seni Allah yoluna bir cihattan dahi kaçmana ne yapabilir? Sebep olabilir. Onun için İslam'da hiç küçük mesele yoktur. İhmal ettiğin her yerden iblis seni vurur. Düşünün şimdi Adem'in imtihanına bakın. Küçücük bir ağaçtan bir meyve tadı. Peki o meyve Adem'i cennetten alıkoydu mu? Bize belki çok basit gelebilir ama Adem yüzyıllarca yeryüzünde ağladı. Bir gece bile biz yalnız başımıza geceleyemezken Adem yeryüzünde havadan ayrı, hava Adem'den ayrı ve yeryüzünün bu karanlığa, korkunçluğuna rağmen yüzyıllarca gözyaşı döktüler. Ve sonunda Allah onların tevbelerini ne yaptı? Kabul etti. Bizim puta yok. O kadar insanın içinde olmamıza rağmen. Yani onların bir hatası, Adem'in bir hatası cennetten çıkmasına sebep olmuşsa öyleyse günahlar hiçbir zaman küçümsenmemeli. Küçüğü de büyüğü de insanı ne yapar? Allah'a isyansa o zaman burada insan şöyle bir düşünmeli. Düşünün, itaat etme merciinde olan insanlara karşı bizim sırasıyla işte anayaydı, babayaydı, okuldaydı, yoldaydı, belediyeydi, evdeydi, arkadaşların, büyüğün, hocanın falan, onların yanındaki bir hukuksuzlukta hemen nasıl tepki geliyorsa düşün, bir de yeri göğü yaratan, bize rızık veren, ömür veren, bunca nimetleri bahşeden, yaşatan, öldüren bir Rab'be karşı insanın takınması gereken esaslar nelerdir? İşte insanın önce bunları bir yakalaması gerekir. Onun için İslam'ın birçok kolları vardır. Yani iman dediği gibi bir de İslam demiştir. İman kalpten alakalı, tasdikle, kabulle alakalıdır. İslam'sa ahlakla alakalıdır. Görünenle. Onun için kim İslam'a girerse, İslam'ı da güzelleştirirse geçmişinden de hazırından da ne yapmıyor? Hesaba çekilmez derdi. Öyleyse geçmişinden de hazırından da hesaba çekilmemek için insanın her huyda, konuşmada, gözde, kulakta, düşüncede, insanların arası beşeri münasebetlerde, Müslümanın haklarında, Kur'an ahlakında, peygamberin ahlakında, anaya babaya hukukunda hangi cüz neyse ihmal ettiği teker teker teker Kur'an'a ve sünnete gidip aklı devreden çıkararak naklin getirdiği esaslara bağlı kalarak İslam ahlakını yakalamak gerekiyor. Bunda da imanda yaptığın hatayla tevhidde yaptığın hata farklı farklı. Düşünün şimdi Musa Aleyhisselam bir yerdeyken kavminden birisi ondan yardım istiyor. İmdat istiyor. Bu imdat istemede hiçbir sakınca yok. Ama tutup da yetiş ya pirim Abdülkadir Geylani dersen bak bu imdat isteme farklı şeydir. Orada Musa ne yapıyor? Kendi akrabası veya aynı hemşerisi olan şeye gidip yardım ediyor. Bir vuruyor, adam ölüyor, neyse. Ama o adamın Musa'dan istediği yardım şirk boyutunda olan bir yardım değil. Beşeri münasebetlerdeki fıtri olan bir yardım. Ama yetiş ya pirim Abdülkadir Geylani gibi sanki Allah'tan yardım ister gibi bir şekilde ölüyü çağırma insanı ne yapar? götürür. Çünkü ancak bu şekilde yardım edebilecek kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. İşte itaat dediğimiz, yönelme dediğimiz meselede bir isteyerek yönelme vardır, bir gönülsüz yönelme vardır. Tutun Nisa suresinin 141, 142, 143'leri, 140'ları okursanız onlar diyor namaza üşenerek kalkarlar. Allah'ı da çok az anarlar ve gösterişi severler. Kim bunlar? Yönelen ama gönülsüz yönelen. Allah bunlara ne diyor? İşte münafıklar diyor. Münafıklar kimdir? Kalbinin tasdik etmediği halde senin yanına gelip onun yanına gidip ben de sendenim diyenlerdir. İşte bunların hasletlerini Allah ne yapıyor? Bir çıkarıyor ki biz de o duruma düşmeyelim. Onları tanıyalım diye değil. İnen ayetler önce seninle alakalı. Başkasını tanımak için değil. Kendini tanıman gerekiyor öğrendiğin bir şeyde. Başkasını tanırsan bu sefer kendini unutursun. Kendini ne yaparsın? Mümin olarak görür. Artık münafıkların vasıflarından bir vasfı da alırsın. O münafıkların vasıflarına bakarsan ne diyor? Onlar diyor yeryüzünü ıslah edici zannederler diyor. Ve kendi şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında bu beyin sizden inandığı gibi mi inanırız derler diyor. Onların yanına geldiğinde biz de Müslümanlardanız derler diyor. Yani bu vasıfları vasıflanan insanlar burnundan kıl aldırmayan insanlardır. Ama sahabeye bakıyorsun test için. Ömer geliyor diyor ki ben diyor münafık mıyım? Halbuki emir el müminin. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan sonra hayırlı olan üçüncü kişi bu. Buna rağmen gelip de birine ben münafık mıyım? Münafık mı oldum de diyorsa düşünün ki bu onun müminliğinin alametidir. Yani müminliğini koruyor bu adam. Devamlı insan kendisini münafık mıyım diye sorgularsa bu adam müminliğini hiçbir zaman ne yapmaz? Kaçırmaz. Ama kendisini mümin olarak gören, kurtarıcı gören, Müslüman gören, burnundan kıl aldırmayan insanlara gelince bunlarsa müminliği hayatında yakalayamaz. Hayalini bile ne yapamaz? Kuramaz. Çünkü artık bununla uçuyor. Ne bir hatasını görür ne de gösterilen bir hatayı kabul eder. Onun için dinde hiçbir meseleyi birbirinden ayırt edemiyorsun. Yani gelen bir vakayı ele aldığında tevhidle ya direkt ya endirek ya da bir yerden muhakkak nedir? Bağlantılı olan şeylerdir. Onun için kafiri tarif ederken kalbi kara, dili kara ve bütün azaları kara. Yani hiçbir şeyde Allah'ı kabul etmeyen diyor. Ama Müslüman dediğinde teslim olan, kayıtsız şartsız, emir ve nehilere teslim olurken kalbinde hiçbir sıkıntı duymayan. İşte burada sıkıntı doğuyor kardeşlerim. Yani amel istendiği noktada onu amele dökemeyen insanlarda kalbinde bazı pürüzler gündeme gelir. Yani sıkıntı. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi günahlar kulların halk tarafından bilinmesi, muttali olmasını istemediğiniz şeylerdir diyor. Bunlar da demek ki insana sıkıntı veriyor. Yani kalbinin kararmasına, ibadetlerde gevşek olmasına veyahut başkasına haset etmesine veya rekabet etmesine veya üstünlük görmesine gibi birçok meselelere yol açacak pisliklerdir bunlar. Bu günahların da boyutlarını birbirinden ayırt etmezsek yani icbari ve ihtiyari diye. İcbari neydi? Fıtri. Fıtri hasletlerde ne işlersen işle bu seni İslam dairesinden çıkarmıyor. Ama ihtiyarı deyip de tevhid boyutuna geldiğimiz zaman işte burada çok çok çok çok dikkat etmek gerekiyor ki ama fıtratta bozuk olan bir şey tevhidde bir şeylerin yakalanması her zaman manidir. Düşünün şimdi birçok malı mülkü olan bir insanın birçok hayvanına bakın, ahırına bakın, şuraya buraya bakın hep muskalar doludur. Hayvanı hastalanır hemen bir hocaya götürür bir leğen suyu. Şunu oku da ineğe içireyim der. Halbuki yeri göğü yaratan Rabbına ibadet etse, ona doğru yönelse, şifa istese, bereket istese ona verecek kimdir? Allah'tır. Ama Allah'ın vermiş olduğu nimetlere karşılık Rabbına karşı gereği gibi kulluk yapamayan, dinini öğrenemeyen insanlarınsa bu türlü müşkülatlara şeytan onları çok çabuk ne yapar? Düşürebilir. Öyleyse dini temellerinden sorgulayarak nasıl iman, ne şekilde iman, niye iman derken bunları öğrenirken İslam ahlakıyla ahlaklanmayı da bırakmayacaksın. Yani sen ne kadar ilim ehli olursan ol, bunun yanında eğer ahlaksızsan, uslupsuzsan, oturmayı kalkmayı bilmiyorsan, konuşmayı bilmiyorsan, büyüğüne küçüğüne saygıyı bilmiyorsan, hocaya karşı saygıyı bilmiyorsan, küçüklerine merhametli değilsen, çevrene karşı merhametli değilsen, sözün yumuşak değilse, dolmuşta otobüste bir Müslüman vasfını koruyamıyorsan, sen kime neyi anlatacaksın? Yalnız başına yaşayamazsın. Karşıda adamın bakıp da örnek alacağı bir şahsiyet, bir değer yoksa kime alacak? Düşünün, öğretilirken bile işte şu şahsiyet, bu şahsiyet, şunun ilkeleri, bunun ilkeleri diye kime neyi öğretiyorlar? Muhakkak örnek gösterdikleri, numune gösterdikleri birisi var. Öyleyse bizim için örnek numune Allah'ın Resuludur. Onun ahlakı Kur'an ahlakıydı. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak gerekir. Her ne vasıfta olursa olsun, her ne surette olursa olsun Allah'tan korkmak gerekir. Ve insani ilişkilerde çıkar değil, Allah'ın çıkarını en üstün duruma getirirsek, işte o zaman samimi kullar olunur ve bir tevhid ehli koskoca bir topluluğun düzelmesine vesiledir. Yani bir peygamberin bozulmuş topluma gelmesini düşünün, o toplum onun gelmesiyle ne yapıyor? Hayat buluyor. Yeşeriyor ve Allah'ın razı olduğu topluluklar oluyor. Ama bir küfür ehlinin veya bir facir ehlinin gelmesi de koskoca toplulukların ne oluyor? Helak olmasına sebep oluyor. İşte kardeşlerim, itaat insanın Allah'a karşı yakınlığını artırdığı gibi dindeki anlayışını da artırır. İtaatsızlıksa Allah'a karşı uzaklığı artırdığı gibi dindeki anlayışı da uzaklaştırır. Yani okuduğunuz bir şeyden ben niye anlamıyorum demeyin. Neden anlamıyorum deyin. Niye anlamıyorum lan, neden anlamıyorum arasında farklar vardır. Düşünün, birisi size ta bilmem nerede sövse, bilmem ne fi tarihinde, onu hayatınız boyunca unutmazsınız. Yoldan giderken karşınıza bir yılan çıksa, bir köpek çıksa, ta torunlarınıza anlatırsınız. Onu kafanızda tutturan ne? Bunun anlayışına engel olan ne? Yani insan isterse bir şeyi çok güzel öğrenebilir, kavrayabilir ve yaşayabilir isterse. Yani Allah bu selayeti herkese vermiş. Yani fıtratın icabıdır bu. Hiç kimse bu konuda ayrıcalığa sahip değildir. Yeter ki istesin. Yeter ki anlama yoluna gitsin. Ama burada bir ilahi tecelli var ki Allah kimi severse onu dinde fakir kılar. Yani sen istediğin kadar oku ama Allah'ı sevecek hal ve hareketlerde bulunmazsan bu senin kafana hiçbir şey sokmaz. Sadece birilerine üstünlük taslamak istediğinde dikkat et, o ayetlere hadisler gelir. Anlatmak istediğinde canın istemediği için, amel de etmek istemediğin için hiçbiri gelmez. Onun için bunlara çok dikkat edin. Allah'ı sevin, Allah da sizi sevsin. Allah'ın hakkını koruyun, o da sizin hakkınızı her yerde korusun, gözetsin. Onun izzet ve şerefi için çalışın, o da size izzet ve şeref versin. Ama bunları yapmaz da kendi izzet ve şerefinizin peşinize düşerseniz, siz de veya toplumda veya bizde ya da gelecek nesillerde ne izzet kalır, ne şeref kalır, ne de haysiyet, ne de din kalır, ne de tevhid kalır. Bu sefer zillet gelir, eziklik gelir, işkence gelir, çile gelir. Sen şöyle seyredersin, sıra sana gelir, sen de boğazına gidersin. Bundan kurtulmanın, tevhid ehli olmanın, tevhide sarılmanın tek yolu samimiyetle, İhlasla, sıdkla Allah Subhanahu ve Teala'ya teslimiyetten olur. Eğer bunlar gündeme gelmezse hiçbir şeyden kurtulmak da mümkün değil. Ondan sonra insanlarla şeytan oynayacaktır. Şu şunu dedi, bu bunu dedi, bu bana şöyle baktı, bu bana şöyle dedi. Yok ilgi noktası bu, yok odak noktası bu. Yok işte şu şuna daha çok konuşuyor, yok bu benden konuşmuyor. Bu sefer şeytan İhmal ettiğiniz her meseleye girecek. Halbuki dine gitsek, Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Herkese bulunduğu hal üzerine amel edin. Akıllı birisi, dinden anlayan birisine tutup da geri zekalı muamelesi yaparsan o adama ne olur bu? Garet olur. Onu ezersin. Dinden anlamamış, daha yeni dine girmiş, hiçbir şeyleri yakalamamış birisine tutup da dinden çok şey biliyor gibi hareket edersen ne olur? Onu ukala edersin, yetiştiremezsin bile. Öylece kalır. Onun için insanlara muameleler de nedir? Farklı farklıdır. O farkı da sen yakalayarak yaparsın. Düşün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabının içinde yetiştirdiği birçok insanlar vardı. Ama bakıyorsun, biz Ebu Bekir ve Ömer girdik, biz Ebu Bekir ve Ömer çıktık diyor. İbni Mesud'la, Ebu Derda'yla birçok sahabeye bak, ne diyor? Dostum bana şunu dedi. Niye başka sahabe bunu demiyor da üç tanesi diyor? Ebu Hureyre, Ebu Derda, Ebu Zer diyor. Bakın dostum Ebul Kasım şöyle dedi diyor. Başka bir sahabe bunu demez. Allah Resulü'nden işittim, Allah Resulü'nden gördüm der. Yani sahabeler dahi peygamberle bir dostluğu, bir arkadaşlığı, bir ashabiyeti vardı. Öyleyse dostluklarımızın arasında da bu sınıflar muhakkak olacak. Ama öyle insanlar olur ki bunu kıskanabilir. Düşünün, benim Recep'le olan muhabbetim Harun'a zor gelebilir. Ama Harun bunu dillendirirse kalbinde sıkıntı olmaz. Şeytan da onunla ne yapmaz? Oynamaz. Bu böyledir. Muhabbet, arkadaşlık, kardeşlik, herkesin bulunduğu hal üzerine olduğu gibi bir de ayrıyeten insanın gönlünün birbirine meyletmesi, ona muhabbet duyması, daha çok sevmesi de vardır. Bu da gayet normal olan şeylerdir. Düşünün, sahabenin arasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, eğer diyor kendime bir dost, bir hal edinecek olsaydım bu Ayşe'nin babası olurdu diyor. Onun için kardeşlerim, hangi mesele olursa olsun vasat olma, aleykümselam, ve Allah'ın emrettiği şekilde bakma, Allah'ın emrinin yerine getirilmesi için çaba, gayret sarf etmek gerekiyor. İnsanlar istediği gibi düşünebilir. Sen onların hevasına uyacak olsaydın diyor, seni bile yoldan çıkarırlardı. Yani dini anlayan bir adamın dine bakmasıyla dini anlamayan, zayıf karakterli, nefsiyle hareket eden insanların dine bakması aynı şeyler değildir. Birilerinin ha bu mesele böyledir diye gündeme getirmesi illa o meselenin öyle olduğunu gerektirmez. Öğreten insanın öğrencilere bakmasıyla, yaklaşmasıyla, onlara uhuvvet duymasıyla, samimiyet duymasıyla, ilgi duymasıyla öğretilen insanların birbirine duydukları ve hocalarına baktıkları da farklıdır. Öğretenin gözü farklı, senin görmediğin birçok şeyi görür. İdrak eder, ona göre terbiyesini yapar. Ama öğretilen bir insan bunları dürtmeden yakalamaz. Düşünün, bir hayvan topluluğunu düşünün. Bir davar çobanını düşünün. Bütün davarı kendine alıştırmaz. Bir tanesini alıştırır, yürür, o peşinden gelir, o da hepsi peşinden gelir. Ama inek sürüsü öyle değildir. İneklerden bir tanesini kendine alıştıramaz. Elinde değnek vardır, değneksiz duramaz. Ama koyun çobanının elinde kaval vardır, değnek yoktur. Onun için her diyor peygamber de koyun çobanlığı yapmıştır. Çünkü onda bir yumuşaklık vardır. Yani eğitimden eğitilene kadar dindeki ölçüleri yakalarsak hem İslam'da, hem imanda, hem tevhidde çok samimi kullar oluruz. Hem öğreten, hem öğretilen, hem yaşayan, hem de yaşatan oluruz. Ama fıtri hasletleri bozulan, fıtratını dahi koruyamayan insanlar sürekli yalpa yaparak hem kendilerine zarar verirler, hem de çevrelerinde olan insanlara zarar verirler. Öyleyse hangi mesele olursa olsun bizim yapacağımız ilk şey, önce bu bana ne anlatıyor? Önce kendin öğrenmelisin, öğretmek için hemen çaba gayret sarf etmemelisin. Kendine fayda veren herkese fayda verir. Kendinde yaptığın testi başkasına anlatırken zorlanmazsın. Düşünün, öyle meseleler vardır ki o gün itaat isteyerek yönelme meselesinde İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını size örnek gösterdim. Düşünün, Allah Subhanahu ve Teala İbrahim'e ne yapıyor? Çocuğunu kurban et diyor. Ya şimdi düşünün, ben babayım. Sizler belki bekarsınız. Evli olan arkadaşınız da var. Yani düşünün, bir çocuğu yatırıyorsun, Allah'a kurban ediyorsun. Vallahi bu benim nefsime çok zor gelir. Yapamam demiyorum. Yapmam da demiyorum ama İbrahim'de hiç sıkıntı olmadı. İbrahim giderken şeytan geldi musallat oldu. Ama ona gelmeden gitti Hacer annemize musallat oldu. Bir kadına zor gelmedi. Allah emretmişse şeytanı kovaladı. Bak bugün haçta şeytanın ilk taşlandığı yer Hacer annemize geldiği yer. Sonra İsmail'e bir çocuğa gidiyor. Hangi çocuğa gidip de bugün iblis vesvese verse bir baba kesmeye götürürken çocuk durur mu orada? İsmail, ya Rabbi beni bugün itaat edenlerden kıl diye dua ediyor. Babaya gidiyor. Yani itaat etme, Allah'a isyan etmeme insana birçok hasletleri ne yapıyor? Kazandırıyor. Ama bela da o nispettedir. Yani ilim, amel, davet ve davetin getirdiği birçok bela ve musibetler vardır. İmtihanlar vardır ki bu da dayanma gücünü artırdığı gibi insana da birçok müşkülatları da gündeme getirir. Düşünün peygamberlerin çektiği çileye. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukları Fatıma hariç hepsi kendi sağlığında öldü. Düşünün bugün bir çocuğunu değil iki çocuğunu kaybeden bir insan aklıyla birlikte ne yapıyor? Gidiveriyor. Saçlar bembeyaz. Yürüyen bir armut oluyor artık. İnsanlık sıfatı diye hiçbir şey kalmıyor. Ne yenir, ne içir, ne de bir hava olur. Ot gibidir. Oturur, kalkar. Sigara içiyorsa artık elinde sigara. Gözler boşlukta. Neyi getirecek, neyi halledecek. Halbuki ya İbrahim diyor, biz seni çok seviyoruz diyor. Seni kaybetmemizden diyor, kalp mahzun oldu, göz yaşardı. Vallahi bu isyandan değil. Sadece görünür. İbrahim'le alakalı tek kelime yok. Bakın sahada kadınla çocuğu ölüyor. Kocası geldiğinde çocuk nasıl? O artık huzur içinde diyor. O gün güzelce giyiniyor, kuşanıyor. Eşiyle cinsi münasebette bulunuyor. Sabah olduğunda da kocasına söylüyor. Kocası çok sinirleniyor. Sen diyor hem çocuk öldü hem de benimle diyor yatağa yatıyorsun. Gidiyor Allah Resulü'nden şikayet ediyor. Düşün, cinsi münasebetten sonra kocasının gönlünü yaptıktan sonra kocası çok seviyor, isyan etmesin diye. Sen diyor çocuğun diyor huzur içinde olmasını ister misin? Evet diyor. Birisi sana bir emanet verse diyor, o emaneti tekrar istese vermez misin diyor? Tabii ki veririm diyor. Öyleyse diyor çocuğu diyor Allah aldı diyor. O verdi, o da aldı diyor. Düşünün, sahabe kadınının günün, bugünkü kadınlara bak bir cenazedeki feryatları, yani bir erkeğin dahi şuurunu bozacak şekildeki hal ve hareketlerini, bir de o günkü sahabe kadının imanına ve kocasına karşı ölen çocuğunu tezkiye ediş şekline bakın. Yani bunlar hep imanın tecellileri, meyvelarıdır. Öyleyse biz kadınımız olsun, kızımız olsun, kendimiz olsun, öyle bir kendimizi yetiştirmeliyiz ki gelen topluluklar da sağlam olsun. Ama boş kuru sözlerle avunan, kuru namelerle kendini avutan ve gününü gün eden, günün nereye gittiğinin farkına bile varmayan ve geceyi gündüzü birbirine kovalayarak kaçırtan insanlar olursak yarın kıyamette ömrünü ne yaptın? Gençliğini nerede tükettin? Malını nereden kazandın? Nerede yitirdin? İlminle ne yaptın sorusuna cevap vermeden bu ayaklar o kıyamette ne yapmayacak? Ayrılmayacak. Öyleyse 24 saatin her dakikasında kul olan bizler hangi mesele neyse ona göre bakıp değerlendirip de Rabb'a hakiki kulluk yaparsak hem güzel bir İslam eri, hem iyi bir Müslüman, hem de gelecek nesillerin korunmasında rol oynayan büyük insanlar oluruz. Unutmayalım ki iman sadece kendi bünyemizde yaşamakla olmaz. Yani bir münker gördüğünde onu eliyle, diliyle, kalbiyle izale etme emri bizdedir. Öyleyse hem yaşanacak hem yaşatılacak. Yaşarken kazandığımız imanı münkere mani olurken de ne yapacağız? Koruyacağız ve nerede olduğunu göreceğiz. Eğer bunları yapmazsak bir taviz, iki taviz, üç taviz derken dinde neyle uğraşacağını dahi bilemeyeceğin bir ortam olur ki artık ne yapsan suç olur. ve fitne artık yürüyen değil de uçakla havaalanlarını gezen olur. Sen de nerede gezdiğini anlayamazsın. Hakta mıyım, batılda mıyım? Artık bunun bile şüphesini duymaya başlayan bir insan olursun. Allah subhanahu ve teala yolundan ayırmasın. İman eden, imanının gereği amel eden samimi kullardan eylesin. Tevhid anlayan, tevhid ehli gibi hareket eden, yalpa yapmayan, tevhid ehlini bilen, kime dost, kime düşman olduğunu kestirebilen samimi kullardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Elhamdülillahi rabbil alemin. Sormak istediğiniz varsa buyurun.